بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: وهل خدع الأئمة بزهد الحارث المحاسبي ووعظه نجي ولدنغانوا ما إمام وزهدي ya al-harith al-muhasibi na wa'dhi wake. Qala al-imam Ahmad li Ali ibn Abi Khalid: la tujalishu wa la tukallimhu, ya'ni al-harith al-muhasibi, usikae naye wala usizungumze naye. Anamkusudia huyo al-harith al-muhasibi, pamoja na kwamba alikuwa ni zahid, alikuwa akifanya da'wa, akitoa wa'dhi, kuamrisha mema na kukataza maovu, lakini akamwambia Ali ibn Abi Khalid, usikae naye na usiseme naye huyo al-harith al-muhasibi. Wa qala li jari li Ali ibn Abi Khalid: kana hasan ar-ra'yi fil harith, alikuwa ni mwenye maoni mazuri kwa huyo al-harith al-muhasibi. Qala la dhaka la ya'rifuhu illa man khabarahu wa 'arafa, huyo hakuna anemjua isipokuwa man qad khabarahu, aliyemuelezea na kumjua. Dhaka jalasahu al-maghaziliyu wa ya'qubu wa fulanun fa akhrajahum ila ra'i jahmin, huyo alikaa naye al-maghaziliyu na Yaqub na fulan, akawatoa kuwapeleka kwenye maoni ya Jahm ibn Safwan, akawatia katika itikadi ya Jahmiya. Halaku bisababihi, hao wakaangamia kwa sababu ya huyu al-harith al-muhasibi. Walikuwa ni Jahmiya, anafanya da'wa ya kijahmiya ya kukataa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu shaykhu: ya aba abdillah, yarwi alhaditha sakinun khashi'un min qissatihi wa min qissatihi. Shaykh akamwambia alimamu Ahmad: ya aba abdillah, kunya ya alimamu Ahmad, ewe abu abdillah, huyu alharith almuhasibi anapokea hadithi ni mtulivu, ni mnyenyekevu katika kisa chake kadha na katika kisa chake kadha, anamuelezea visa vyake ya mambo aliyoyafanya mazuri. Faghadhiba Abu Abdullah, akakasirika Abu Abdullah al-Imam Ahmad, waja'ala yaqulu, akawa anasema: la yaghurraka khushu'uhu walinuhu, isikudanganye khushuu yake, unyenyekevu wake usikudanganye, walinuhu, ulaini wake usikudanganye. Wa yaqulu la taghtarra bitankisi ra'sihi fa innahu rajulu su, isikudanganye kuinamisha kichwa chake, kwani huyu ni mtu muovu. La taghtarra bitankisi ra'sihi fa innahu rajulu su, isikudanganye hiyo kuinamisha kichwa chake kuonesha kwamba ni mnyenyekevu. Fa innahu rajulu su, kwani huyo ni mtu muovu. Dhaka la yaarifuhu illa man khabara, huyo hakuna anemjua isipokuwa aliyemuelezea. La tukallimhu wala karamata lahu, usizungumze naye wala hakuna karama kwake, hakuna utukufu wote kwake. Kullu man haddatha bi ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an tajlisu ilayhi la wala karama, kila anayezungumzia hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na akawa ni mzushi, pia unakaa naye? Hapana, usifanye hivyo, usikae naye maadam ni mzushi, hata kama anazungumzia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. La tajlis la wala karama wala nu'ma aynin, wala hatufumbi macho kwa kutomuelezea. Waja'ala yaqulu dhaka dhaka, akawa anasema huyu alifanya hivi, huyu alimpoteza huyu, huyu akampoteza fulani na fulani. Qala fata'ammal, كيف لم يعبأ أحمد رحمه الله بحسناته وكيف جرحه. فكريا نمنا أمبابو الإمام أحمد رحمه الله حكجالي مما يكي حكجالي مامبو مما يهويو الحارث المحاسبي وكيف جرحه. فكريا جنسي لفهم جروهي نكم طعني هويو kwa ajili ya kupoteza watu kwa itikadi yake potofu ya kijahamia. Kwa hiyo hakujali mambo hayo mema ya kufundisha watu na kufanya da'wa na kutoa wa'dhi na zuhudi yake alionayo, yote hayo hakuyajali kwa sababu alikuwa ni mubtadi' mzushi. Waqala al-Bardha'i shahidtu Aba Zur'a su'ila 'anil harith al-muhasibi wa kutubihi. Ilimshuhudia Abu Zura akiulizwa kuhusu huyu Al-Harith Al-Muhasibi na vitabu vyake. Faqala lisail iyyaka wa hadhihi al-kutub, tahadhari na vitabu hivi. Iyyaka wa hadhihi al-kutub, tahadhari vitabu hivi. Hadhihi kutubu bid'ain wa dhalalat, hivi ni vitabu vya uzushi na vitabu vya upotevu. Alaika bil athar, jilazimishi kufuata athar za masahaba. Fa innaka tajidu fihi ma yughni an hadhihi alkutub, niwe utapata kwa athari hizo yatakao kutosheleza na vitabu hivi vya huyu Al-Harith Al-Muhasibi. Kwa maulama walimtahadharisha, lakini pia wakatahadharisha vitabu vyake visisomwe kwa sababu ya uzushi wake wa da'wa yake ya kulingania itikadi hii ya kijahamia. Qila lahu, akaambiwa, fi hadhihi alkutubi ibra, kuna mazingatio katika vitabu hivi. Fi hadhihi alkutubi ibra, kuna mazingatio katika vitabu hivi. Qala man lam yakun lahu fi kitabi llahi ibra falaysa lahu fi hadhihi alkutubi ibra, ambaye hana hajapata katika kitabu cha Allah mazingatio, hana mazingatio katika kusoma kitabu cha Allah, basi huyo hana mazingatio pia katika vitabu hivi. Man lam yakun lahu fi kitabi llahi ibra falaysa lahu fi hadhihi alkutubi ibra. Imam Ahmad akamwambia, asiyekuwa na mazingatio katika kitabu cha Allah, falaysa lahu fi hadhihi alkutubi, hana mazingatio yoyote katika vitabu hivi vya huyu almubtadi alharith almuhasibi. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. أسمى إمكوفكيين كما مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي نوالي أئمة ما إمام وين كتنغلية wamevisanif vitabu hivi vya hul harith almuhasibi fil khatarat, katika mambo ya hatari, mawazo mawazo na fikra fikra na rai zake potofu. Walwasawis, na wasiwasi. Wa hadhihi alashya, na vitu hivi ambavyo vinapoteza watu. Haulai qaumun khalafu ahla alilmi, hawa ni watu ambao waliwakhalif ahlu alilmi. فأتونا مرة بالحارث المحاسب ومرة بعبد الرحيم الديبلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق البلخي. هؤلاء watu waliowakhalif maulama wakatuletea mara nyingine huyu al-harith al-muhasibi, mara nyingine bi abd al-rahim al-daybali, mara nyingine hatim al-asam, mara nyingine shaqiq al-balkhi. Hao wote ni wapotevu, hawa wamewafanya ni maulama wao, na hao wote wamewakhalifu maulama wakawaleta hawa watu wapotovu ambao ni mubtadi'a wazushi, wanalingania kwenye uzushi huo wa kijamii. Makali, kisha akasema Imam Ahmad, ma asra an-nasa ila al-bid'a, watu wana haraka sana kufuata bid'a. Ma asra an-nasa ila albid'a, watu wana haraka sana ya kufuata bid'a, mambo ya uzushi, kuliko kufuata sunna. Wa hal khudi'a al-a'immatu biwa'd Mansur ibn Ammar wa tadhkirihi, Na je hivi walidanganywa maimamu kwa waadhi wa huyu Mansur ibn Ammar watadhkiri hii na kukumbusha kwake watu? Qala al-Dhahabi rahimahullahu anhu kana adiman nadhiri fil mawaidhati watadhkir, alikuwa ni mwenye kukosa mfano wake katika mawaidha na kukumbusha watu, alikuwa amekosa mfano wake huyu Mansur ibn Ammar, alikuwa akikumbusha watu sana akitoa waadh khutab rannana. Wa ba'uda sithu, ukawa mbali ule, yani sifa zake zimefika mbali huyu. Watazahama alayhi alkhalqu, watu wakasongamana kwake kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wa kana yantawi ala zuhdin wa ta'alluhin wa khashya, alikuwa amekusanya amekusanya zuhd, kuipa mgongo dunia. Wa ta'alluhin, yani na kufanya ibada sana. Wa khashya, na kumwogopa Allah. Wa liwa'dhihi waq'un fi an-nufus, na kwa wa'dhi wake kuna waqa, kuingia katika nafsi. Anapotoa wa'dhi, wa'dhi unaingia katika watu, wanaogopa, watu wanaathirika kwa mawaidha yake. Qala Abu Bakar ibn Abi Shayba kunna 'inda ibn Uyayna fasa'alahu Mansur ibn Ammar 'anil Qur'an fazabarahu wa ashara ilayhi bi'ukkazihi faqila ya Aba Muhammad innahu 'abid faqala ma urahu illa shaytana. Abu Bakr ibn Abi Shayba, mmoja katika maulama wa hadith, Sheikh al-Imam Muslim. Kunna inda ibn Uyayna, tulikuwa kwa ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna. Mansur ibn Ammar akamuuliza Sufyan kuhusu Qur'an, fazabarahu, akaiandika na kusoma. Wa ashara ilayhi bi'ukazihi, akaashiria, akaiashiria kwa fimbo yake. Wa ashara ilayhi bi'ukazihi, akamuashiria au akaiashiria Qur'ani kwa fimbo yake. Faqila ya Aba Muhammad innahu 'abid, alimuashiria huyo Mansur kwa fimbo yake. Akaambiwa, ewe Abu Muhammad, huu ni 'abid, huu ni mwenye kufanya ibada. Faqala ma urahu illa shaytana, simdhani huyu isipokuwa ni shaytan. Ma urahu illa shaytana, simdhani huyu isipokuwa ni shaytan, si 'abid, kwa sababu ya uzushi wake. Waqala ibn Adiy hadithuhu munkar, hadithi zake huyu ni munkar, Mansur ibn Ammar. Waqala Abu Hatim sahibu mawaidha laysa bil qawi, huyu ni mwenye mawaidha, atoa mawaidha lakini si mwenye nguvu katika upande wa hadithi. Laysa bil qawi, ili moja katika alfadhil jarh za maulama wa jarh wa ta'dil, fulanu laysa bil qawi, kuonesha kwamba hadithi zake hazichukuliwi. Waqala al-Ugayli fi al-Du'afa, Mansur ibn Ammar al-Qas la yuqimu al-haditha wa kana fihi tajahhum. Al-Ugayli fi al-Du'afa, kitabu chake hicho anaelezea wale maruati ambao ni madhaifu. Kaita al-Du'afa ni kitabu hicho cha kuelezea maruati dhaifu. Qala Mansur ibn Ammar al-Qas, mwenye kutoa visa sana, la yuqimu al-haditha, asimamishi hadithi. Wa kana fihi tajahum, alikuwa ni jahmia, alikuwa na itikadi ya kijahmia. Wa kana fihi tajahum, huyu Mansur ibn Ammar. Fala yuhkamu ala shay'i binataijihi, ashikh anarudia yale ya nyuma, hapa hukumii kitu kwa natija zake na faida zake. Wa yuqalu inna usulahu takunu sahihatan hatman, halafu ikasemwa kwamba misingi yake ni sahihi kwa lazima, kwa sababu ya zile natija zinazoonekana na faida zinazoonekana. Na kwa mtu haisemwi hivyo kwamba misingi yake huyu itakuwa sahihi lazima. Lianna hadhihi nataija muthmiratun wa mubhira, kwa sababu natija hizi zinatoa matunda, zinadhihiri. Lakini watu waangalie misingi yake huyo anayetoa faida hizo, misingi yake ni ipi, ndio watoe hukumu. Qala qad yufarritu ahla alhaq fi alusul allati yantamuna ilayha, qad yufarritu ahlu alhaq, huenda wakafanya uzembe watu wa haki katika ile misingi wanayojinasibishia, walati yajibu alaihim an yatamassaku biha kama yasna'u almuslimuna al'an, na jambo ambalo linawajibu kwao washikamani na misingi hiyo kama wanavyofanya Waislamu hii leo hivi sasa. Fahum bila khilafin fauqa jami'i ahli almilali wanihali, sababu wao bila khilaf wako zaidi na juu ya watu wa hizi milal na nihal, watu wengine ambao wakidhidi ya ahli sunna wal jamaa. Liannahum ala dini lhaqi, sababu wao katika dini ya haqi. Yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, walakinnahum yatakhalluna an kathirin min dini llahi tabaraka wa ta'ala, watu ni Waislamu wako katika dini ya haqi. Yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, lakini wanawacha mengi katika mambo ya dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tatbiqan fi anfusihim wa fi mujtamaatihim wa yaqa'u lidhalika kathirun min ash-shurur, wanawacha mengi. Yatakhallawna an kathirin min dini Allah tabaraka wa ta'ala tatbiqan fi anfusihim, wanawacha kuyatekeleza katika nafsi zao. Wa fi mujtamaatihim, na katika familia zao. Wa yaqa'u lidhalika kathirun min ash-shurur, na hutokea kwa hilo maovu mengi kwao wanapoacha mengi katika mambo ya dini. Fa idha qila inna nahkumu ala almujtamaat almuslima bima hiya alayhi min at-takhallufi wal-dha'fi fanahkumu bidhalika ala ad-din alladhi tantami ilayhi tilka almujtamaat idhan law kana dinan salihan lakanu salihin hadha khata'un bal khati'a. Asema fa idha qila, ikisemwa au ikiulizwa, sisi tunahukumu ala almujtamaat almuslima, kwa familia za Kiislamu, kwa ile hali walionayo, tunahukumu kwa ile hali walionayo, min at-takhalluf, mikhalafa wanaofanya katika dini, wallafi, na udhaifu wao. Fanahkumu bidhalik ala dini alladhi tantami ilayhi tilka almujtamaat, kwa tunahukumu kwa hilo juu ya ile dini ambayo familia hizo zinajinasibisha nayo. Udhaifu huo na mukhalafa huo, tunaihukumu dini hiyo wanaojinasibisha nayo mujtamaati hizo. Idhan law kana dinan salihan lakanu salihin, ingekuwa ni dini ya sawa sawa na wao wangekuwa sawa. Hadha khata'un bal khati'a, hili ni kosa, yani kosa la baadhi ya Waislamu, udhaifu wao na mikhalafa yao. Haliwezi kosa lile likatiwa katika dini yenyewe, kwamba madamu hawa wana makosa, kwa hiyo dini yenyewe ina makosa. Sio hivyo, mwanielewa? Fahadhari an tandhura ila rajuli yantami intima'an bid'iyan watarahu saliha. Tahadhari kumwangalia mtu anayejinasibisha nisba ya kibid'a halafu ukamwona mtu huyo ni mwema. Mtu ni mzushi halafu wamwona mtu huyo ni mwema. Watajiduhu badhilan lilma'ruf, unampata kwamba anatoa mema, anatoa vyake. Watajiduhu daima sa'i fil khair, na utampata kwamba daiman anaangaika katika mambo ya khairi. Fayaltabisu alaika amruhu, halafu mambo yake yanakutatiza wewe. Fataghullu tarfa an bid'atihi, halafu unawacha kuangalia uzushi wake. Madam anatoa sadaka, anafanya mambo ya khairi, anagawanya, kila msikiti anatoa sadaka na kwenda kugawanya zaka. Sasa hapo fataghullu tarfa an bid'atihi, unawacha kuangalia uzushi wake. Akhidhan bimanhajil muwazanat, hali ya kuchukua manhaji ya muwazanat. Manhaji ya muwazanat tumesoma huko nyuma kwamba mtu anafanya mema halafu ni mzushi, au anafanya maovu, uzushi wake huu unaachwa na watu waangalie haya mema tu anayoyafanya. kwamba mbona mwasema ni mzushi tu, mbona mema yake hamyataji? Yani mtu mzushi akitajwa kwamba ni mzushi halafu yatajwe mema yake, kwamba ah, lakini anafanya dawa, si anafanya hivi, anafanya hivi, pamoja na kwamba ni mzushi. Hiyo ndio inaitwa manhajil muwazanat, ambao maulama manhaji hii wamesema ni manhaji potofu. Sema fahadha dhalalu mubinun, huu ni upotevu ulio wazi, kwa kuchukua manhajil muwazanat ukamponda mtu halafu hapo hapo unamsifu. Huu ni mzushi, ah, lakini pia alifanya hivi, akafanya hivi, mambo mema, akafanya hivi. Kwa hiyo unapima manhaji ile ya kumkosoa na huku unamsifu. Manhaji hii maulama wameipinga. Wanasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameipinga manhaji hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, wanasema Allah subhanahu wa ta'ala anapowataja Makuraish kwamba ni watu waovu, mbona hataji mema yao? Kwani walikuwa wafanyi mema? Makuraish walikuwa wakitoa sadaka, walikuwa ni makarimu, lakini hakutaja ukarimu wao moja kwa moja, kwa sababu ni waovu, ni makafiri, anataja ukafiri wao. Na mifano mingi katika Qur'ani ipo hiyo. Kwa sema kuchukua manhajul muwazanat, huu ni upotevu ulio wazi. Na manhaji hii imeletwa na hawa mahizbi, eh? Hizbiyun ndo walileta manhaji hii ya muwazanati, kwamba wanapoambiwa kwamba wao ni mahizbi mubtadi'a, wasema mbona hamtaji mema yetu? Sisi tulikuwa tukikataza maulidi, tumekataza nini? Tumekataza nini? Na huko wana bid'a nyingine. Sasa yani watu wasiwaite mahizbi, wasiwaite mubtadi'a kwa sababu eti walikataza baadhi ya bid'a, wakati wao wana bid'a wanazifanya, wenyewe hajijui wala hajitambui. Sasa manhaji ya muwazanati hii hakuna, ni manhaji ambayo ya kihizbi maulama wa sunna wanaikataa, sababu ni manhaji ambayo wanajitetea hawa hizbiyun, wanajitetea ili wasiambiwe kwamba ni watu wazushi. Waqad iqtarra ba'd al-muntasibin li talab al-ilm wa ad-da'wa bi jama'ati at-tabligh li asbabin ka hadhihi, walighurika baadhi ya wenye kujinasibisha na ilmu, talabi ilm, matulabu ilm, wanafunzi, baadhi ya wenye kujinasibisha na dawa, walighurika na jamaat tabligh, walighurika na hawa jamaat tabligh kwa sababu kama hizi, sababu kama hizi, kwamba jamaat tabligh kwa nini wanapondwa hawa, kwa nini wanafanywa raddi wakati wametoka kwao huku, wanakuja kusilimisha watu, wanakuja kusaidia watu, wanatembea vijijini kule, wanatembea kila nyumba na kutoa da'wa zao. Baadhi ya wenye kujinasibisha na talabu la ilmu na da'wa wameghurika nao hao jamaatu tabligh, wasema kwa sababu kama hizi za nini, manhajul muwazanat minha, katika sababu hizo, awalan ijtihaduhum fi da'wa wabadhlu almajhudi fiha, jitihada yao katika da'wa na kutoa juhudi zao katika sala la da'wa. Wanajitihadi katika da'wa, wametoa juhudi kutoka kwao huko, wakawacha familia zao wakaja huku wakatembea vijijini. Hiyo ndio jitihadi yao katika da'wa na kutoa juhudi zao. Qala walakinna hadha an-nashata wal-khuruja lahu ghayatun wa hadafun ghayru marliyin, lakini nashati hiyo na uchangamfu huo na kutoka kwao huko kuna lengo ambalo haliridhiwi. Wa huwa dhammu haulai al-atba'i ila hadhihi al-jama'a, lengo lenyewe ni kukusanya watu hao wafuasi wao, kuwakusanya kuwapeleka kwenye kundi hilo la jama'atu tabligh. Lengo lao ni watu waingie katika jamaatu tabligh, si lengo lao kwamba wanafanya da'wa yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wao hawahusiki, yani hawashughuliki na mambo ya aqida, kulingania watu aqida, kulingania watu tauhid, kulingania watu sunna, hawashughuliki na hivyo. Wao lengo lao kubwa watu waingie katika lile kundi lao jamaatu tabligh, ndio da'wa yao wanaoifanya. Lakini hawalinganii da'wa ya Allah kwamba wanafundisha tauhid, wanafundisha sunna na kukataza bid'a na ushirikina, wao hawafanyi da'wa hiyo. Da'wa hiyo ya mitume hawafanyi, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت hawafanyi da'wa ya tauhid na kukataza ushirikina na bid'a, wao hawafanyi kabisa da'wa yao, watu wajiunge katika ile jamaa yao, jamaatu tabligh. Wa aqdu silati bainahum wa baina alqiyadati sufiyya aluliya liljamaa, pia lengo lao ni kufunga mahusiano baina yao na baina yale uongozi wa kisufi wa juu kwa jamaa hili, jamaatu tabligh. Wao ni sufiyatu al-asr, ndio masufi wa zama hizi. Kwa wao lengo lao ni kuwaingiza watu katika kundi lao, lakini pia kuwatia katika usufi wa lile kundi lao hilo la jamaati tabligh. Hili ndio lengo lao. Pili, katika sababu hizo, ma indahum min ar-raqa'iq wal mawa'iz, ni yale walionayo katika raqa'iq, mambo au mauidha yanayolainisha nyoyo. Raqa'iq ni yale mauidha ambayo yalainisha nyoyo, walmawaidh na mawaidha nyingine wanatoa hayo. Walaysa lihadha min faida, wala hili halina faida yoyote kwa watu, walainisha watu nyoyo zao. Ukiona da'wa zao wao ni imani, imani, imani, watu wana imani. Ukimuuliza hiyo imani nini, hebu nieleze hiyo maelezo ya imani ni nini, maelezo ya imani hajui. Kala lianna algharada huwa tamkinu lijamaatin sufiyatin qabriya khurafiya, sababu lengo ni kumakinisha watu kwenye kundi hilo la kisufi la kikuburia khurafiya. Wahum la yakbaluna musharakatan fi tawjihi atba'ihim, na wao hawakubali musharaka wote katika kuwaelekeza wafuasi wao. Walau kanat mimma rasakha fil ilmi qadamahu, hata kama musharaka huo ni kwa watu ambao wamethubutu, miguu yao imethubutu katika ilmu, kwamba wewe unakwenda nao wewe pia utoe dawa, hawakubali. Hawakubali usikilize wewe tu. Asema ndugu yetu Abdullah bin Humaid, asema siku moja walimfuata wakataka ende nao, akaambia sawa, niko tayari kwa sharti niwafundishe mimi usulu thalatha, alqawaid alarba, hizi alqa, niwafundishe ya mambo ya tauhid. Wasema hilo tukubali, twende ufuate tu usikilize, ushaona. Sasa hawataki da'wa ya haki, hawataki wao, ni kwamba watu wawe na jamaa lile, wawafuate wao, watu waingie katika usufi wao wa kupiga vitunguu misikitini. Tatu, sababu ya tatu, kathratu man yahtadi ala aidihim, kukithiri wale watakaoongoka kwa mikono yao, kupitia mikono yao kuwa wingi. Kathratu man yahtadi ala aidihim, kukithiri wale watakaoongoka kupitia mikono yao. Wahadha aidan laysa billadhi yufrahu bihi, hili si katika mambo ambayo hufurahikiwa. Liannahum yutawibuna min almasia ila albida, sababu wao wanaamrisha watu watubie masia na kuwapeleka kwenye bida. Wanaamrisha watu watubie kwa masia, msiwache sala, tokeni mkasali, lakini alafu wanawapeleka kwenye bida, ambapo bida ni mbaya zaidi kuliko masia. وطوائف أهل البدع يتوب على أيديهم فئام من الناس, vikundi vya hawa watu wa bid'a hutubia kupitia mikono yao vikundi vya watu. Wala yuzakihim hadha, hili hali watakasi na bid'a zao. Wala yaj'alu batilahum haqqa, wala hili halifanyi batili yao kuwa ni haki. Wala munkarahum ma'rufa, wala maovu yao kuwa ni mema. Wala shirkahum tauhida, wala ushirikina wao kuwa ni tauhidi, hili haliwafanyi hivyo, halibadilishi batil kuwa ni haki. Hili la kwamba watu wengi wasilimu haliwabadilishi batili walionayo. Wahal idha ihtajja rawafidhu bi annahum yuslimu ala aidihim aqwamun, hal naqbalu minhum ihtijajahum, marawafidh mashia wakitoa hoja kwamba watu wengi wanasilimu kupitia mikono yao, je tutakubalia hoja yao hiyo? Hatuwezi tukakubalia. Wa hal yughayyiru hadha shay'an min wasfihim bishirki walbid'a waldalal, je hili litabadilisha lolote katika kuwasifu kwao kwa ushirikina na uzushi wa upotevu? Kama watu wasilimu kupitia mashia, je watakuwa si mashia tena, watakuwa ni watu wa sunna? Hapana, watakuwa vile vile mashia, watakuwa vile vile washirikina wazushi, na upotevu wao uko pale pale. Kwa hiyo hili ni katika sababu za baadhi ya watu wa Islamu kughurika na hawa jamaatu tabligh, kwamba kuna watu wanasilimu kupitia kwao, wakasilimu wakenda nao katika zile khuruji zao, wakawafundisha kupika misikitini. Ndio dawa ya ukubwa. Wewe utapika viazi leo, kata kata vitunguu hapa na tomato. Rabi'an kathratul atba'i alladhina yahduruna ijtima'ahum as-sanawi, wingi wa wafuasi ambao wanahudhuria zile jitimai zao za kimwaka, za kila mwaka, wanaita ijtimai zile. Kathratul atba'i alladhina yahduruna ijtima'ahum as-sanawi, wingi wa wafuasi wanaohudhuria zile ijtimai zao za kimwaka, ndio lengo lao wawe wengi wale. Sasa wanaohudhuria pale ni watu aina kwa aina. Kuna watu washirikina wanaohudhuria pale, kuna watu wazushi, kuna watu kila aina wanaohudhuria katika zile ijtimai zao. Wal ibratu laysat bil kathra bal al ibratu bi muwafaqati al kitabi was sunnah ala minhaji nubuwa, mazingatio si kwa wingi, bali mazingatio ni watu kuwafiki Qur'ani na hadithi kwa njia hii ya utume. Hii ndio inozingatiwa, sio wingi wa watu. Walkathratu idha lam takun bihadha alwasfi fahiya madhmuma, wingi usipokuwa na wasifu huu na sifa hizi za kwamba watu wawafiki Qur'ani na hadithi kwa kufuata minhaji hii ya utume, kama wingi hauna sifa hii, fahiya madhmuma, wingi huo unakashifiwa badala ya kusifiwa. Qala ta'ala wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ukiwatii watu wengi walio katika ardhi watakupoteza na njia ya Allah. Kwa hiyo wingi sio dalili ya haki, wingi sio dalili ya haki. Kama mtu akitoa darsa, kuna mmoja asema, nyinyi mwasema nyinyi mko katika haki, mbona yule mwenzenu akitoa darsa msikiti unajaa magari yamefunga barabara huko, yule yuko katika haki, yule watu wengi? Hiyo sio dalili ya haki bwana, sio dalili ya haki hiyo. Dalili ya haki ni watu kuwafi Qur'ani na Sunna ala minhaji nubuwa, hii ndio dalili ya haki. Lakini kwamba watu ni wengi, magari ni mengi, sio dalili ya haki. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. نلذهري سوى أمة زلزوبيتا نكمونا متومة نا فمجناي كنا كيكوندي كدوغو رهيت tasghiri ya rahat, kikundi kidogo tu cha watu. Wanabia nikamwona mtume mwingine, wa mahu rajul, yuko pamoja naye mtu mmoja tu ndo mfuasi wake, warajulan na wawili. Wanabia laysa mahu ahad, na mtume ambaye hana mtu yoyote anayemfuata. Kuonesha kwamba wingi sio dalili ya haki, eh? Wingi sio dalili ya haki. Qala Sheikh al-Albani rahimahullah دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية. دعوة هي جماعة التبليغ ندعوة كصوفية كساسة تدعو إلى الأخلاق إن لنغنية تبيا زوري، أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا. أما كتنجنزة عقيدة زوات ووهاك حواحركيش كليتو تلزانا، لأن هذا بزعمهم يفرق، هلي kwa madai yao linafarikisha watu. Hili la watu kufundishwa akida wakafuata aqidati salaf ashabi alhadith, wasema hili linafarikisha watu, ndio maana wao hawafanyi dawa ya aqida, hawafanyi dawa ya sunna, sababu ukiamrisha sunna lazima ukataze bid'a, utafarikisha watu ukataza bid'a, ndio wanavyodai hawa jamaatu tabligh. Sasa kuna dawa hapo, kama ufanyi dawa ya tauhid na sunna kuna dawa tena hapo? Hakuna dawa. Itakuwa dawa ni hiyo ya kufundisha watu kupika vitunguu na michuzi tena misikitini? Kwa hiyo hii ndio baadhi ya makosa ya jamaatu tabligh, hawafanyi dawa kwa ajili ya Allah kuamrisha watu tauhid, kuwakataza watu ushirikina, kuamrisha watu sunna, kuwakataza watu bid'a. Wasema ukikataza bid'a na ukikataza ushirikina, basi wewe utafarikisha watu. Kwa hiyo waachie tu watu na ushirikina wao, wewe waamrishe imani na sala tu, wende wakasali hivyo hivyo na ushirikina wao. Hakuna sala na ushirikina. Tumefahamu? Qala wa qad yas'alu sa'il, wenda akauliza mwenye kuuliza, inna hadhihi aljamaa aada bi sababi juhudi afradi hal kathiru minan nasi ila Allah, kundi hili walirudi kwa sababu ya juhudi zao, wengi katika watu wakarudi kwa Allah. Watu wengi walirudi kwa Allah, walirudi kwa Allah kwa sababu ya juhudi za afradi jamaati tabligh. Bal rubbama aslama ala aidihim nasun min ghairi almuslimin, bali pengine walisilimu watu wengine kupitia mikono yao wasio kuwa Waislamu walisilimu. Afalaisa hadha kafian fi jawazi alkhuruji mahum, je hili silinatosha katika kufaa kutoka nao, ukatoka nao siku 40 miezi mitatu, walmusharakati fi ma yad'una ilayhi, na kushiriki katika hayo wanaoyalingania, silinatosha hilo? Fanakulu, tunasema inna hadhihi alkalimat na'rifuha wa nasma'uha kathira, matamshi haya tunajua na tunayasikia sana. Wa na'rifuha minas sufia, na tunajua kwa masufi. Masufi pia wanaleta hoja hii kwamba Waislamu watu wanasilimu makafiri kwa sababu ya zefi na maulidi. Fa mathalan yakunu hunaka shaykhun aqidatuhu fasida wa la ya'rifu shay'an minas sunna, asema mfano kuna shekhe ambaye itikadi yake ni mbaya, hajui lolote katika sunna. Bal wa yakulu amwala nnasi bilbatil, bali anakula mali za watu kwa batil. Wa maa dhalika fakathiru min alfusaq yatubuna ilaihi ya ala yadaihi, pamoja na hayo lakini wengi katika watu wa mafasik wa maasia wanatubia kutokana kupitia mikono yake. Fakullu jamaatin tad'u ila, yani mtu huyu sasa yuko sawa, atakuwa mtu huyu katika sawa, huyu akida yake ni mbaya, hajui lolote katika sunna, anakula mali za watu kwa batil, lakini pamoja na hivyo akitoa dawa watu wenye maasi wanatubia, sasa mtu huyu yuko sawa pamoja na itikadi hiyo fasida na kwamba hajui sunna. Fakullu jamaatin tad'u ila alkhair la budda an yakuna lahum taba, kila kundi ambalo nalingania ya khairi lazima liwe na wafuasi. Walakin nahnu nandhuru ila samimi, lakini si tunaangalia ule moyo wa da'wa yake. Ila madha yad'un, wanalingania kwenye nini? Hal yad'una ila ittiba'i kitabillah wa hadithi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqidati salafi, je wanalingania kufuata kitabu cha Allah na hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na itikadi ya salaf? Wa adami ta'assub lil madhahib, wanafundisha hivyo, wanalingania kutopendelea madhehebu fulani? Wattiba'i sunna haythu ma kanat wa ma'a man kanat, je wanalingania kufuata sunna popote ilipo na pamoja na yoyote anaoifundisha? Wanalingania hivyo? La, hawalingani hivi. Fa jamaatu tabligh laysa indahum manhajun ilmiyun, kwa hiyo jamaatu tabligh haina njia ya kielimu. Wa innama manhajuhum hasba almakani alladhi yujaduna fi, isipokuwa njia yao ni kulingana na mahali pale wanapopatikana. fahum yatalawaluna bikulli launin, wanageuka geuka kila rangi. Wakila pale kama kuna wazushi, na wao wanaingia katika uzushi. Wakila mahali kama kuna watu washirikina, wanaingia nao. Muhimu wao wafanye da'wa kwamba watu waingie katika kundi lao tu. Mtu waingie katika kundi lake na atoke khuruj, hata kama ana mahirizi mkono mzima huo, wanakwenda naye tu katika ile khuruji yao, ndio wanaolingania. Wakadhalika waqa al-iqtiraru bi jama'ati al-ikhwan al-muslimin, na hivyo hivyo imetokea watu kughurika na jama'atul ikhwan al-muslimin, lima kana min athari juhudi muassisiha fi ad-da'wa, kwa zile zilivyokuwa katika athari za juhudi za muanzilishi wake katika dawa al-Hasan al-Banna, walima laha min atharin fi ba'd al-majalat, na vile ilivyokuwa juhudi yake hiyo ya dawa katika athari za baadhi ya sehemu na baadhi ya pale anazofanya dawa. Kwa hiyo manhaji hii ya muwazanat ni manhaji potofu ambayo wanailingania mubtadi'a, na kuwalinda hawa wazushi wote hawa, wanawalinda hawa kwamba wako sawa kwa vile walikuwa na juhudi za dawa, hata kama dawa zao si za sawa. Wallahu alam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika minhaji nubuwa, atupe thabati katika ibada zake sahiha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.